الرحيم أما بعد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت عليه تبرع ولا جناح عليه من تبرع ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. آواز آ رہی ہے آخر تک جی؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز ساتھی آ رہی ہے؟ آخری ساتھی چڑھ رہی شروع میں اس لیے ذرا آہستہ بولا تھا کہ اتنی آواز آتی ہے تیز کرنے سے آئے گی ان شاء اللہ. محترم بزرگوں دوستو، یہ میں نے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی آیتیں پڑھ لیں. فرمایا گیا ہے کہ ایمان والو، مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں. اور صبر جو ہے، صبر کی ایک بہت اعلیٰ مثال جو ہے وہ سب سے مشکل مثال صبر کی، وہ اللہ کے رستے میں لڑ کر جان دینا ہے حق کے لیے. تو اس لیے جس آدمی نے صبر کا یہ مقام حاصل کیا ہو، تو جو اللہ کے رستے میں قتل ہوئے ہوں ان کو مردہ میں کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی کیسی ہے تم لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن ہے وہ زندہ ہیں. اور دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ہم تھوڑی تھوڑی تو بھاری آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مال میں نقصان، جان میں نقصان، باغات اور میووں میں ثمرات میں نقصان. اور جب یہ نقصانات آج آ جائیں اور آگے سے صبر کا مظاہرہ ہو، تو پھر ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. یہ صبر کرنے والے لوگوں کا کیا طریقہ ہے، پھر اس طریقہ کار کیا ہے؟ جب ان پر مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے جواب مصیبت پر یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم مرنے والے ہیں. جو ہم اللہ کے ہو گئے تو جو حالات اس کی طرف سے آنے والے ہیں اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. اور کوئی حالات بہت زیادہ مصیبتیں بڑھ جائیں تو ان پر کیا ہو جائے، موت واقع ہو جائے گی، تو موت کے بعد سب نے اللہ کی طرف چلے ہی جانا ہے. صلوات من ربهم ورحمة، ان لوگوں پر جو ہے اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہیں، ان کی طرف سے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں. باقی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے کہ اس مضمون کو ختم کر کے جو ہے مضمون شروع کے اندر صفا اور مروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ومن حجت بھائی تاوے تھا ہمارا فلا جنا خالی یہ تھا وہ فرما، پھر کوئی جب حج عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان صحیح کرے. تو یہ صبر کا مضمون تھا، صبر کے مضمون کے ساتھ صفا مروا کا مضمون شروع ہو گیا. بولے صاحب اس کا کیا ربط ہو گیا؟ ایک عظیم صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ حضرت حاضرہ علیہ السلام نے کیا ہوا ہے. بہت عظیم صبر کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ خاوند نے دودھ پیتے بچے کو اور 17-18 سال کی عمر کی لڑکی کو، جو ان کی بیوی تھے، اٹھا کر اور ایسی جگہ پر چھوڑ دیا. رب انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے تو اپنی اولاد کو ایسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جہاں کوئی زراعت کے آلات، کوئی اس میں زندگی کے آلات، زراعت کے آلات اور کوئی آلات ہے ہی نہیں، آدمی نہیں، انسان نہیں. شہر جو ہے تو عزت والے گھر کے پاس میں چھوڑ دیا. اب عجیب حال ہے، چھوڑ کر جب جا رہے ہیں مشکیزہ پانی کا کھجوریں، تو گھر والی کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، وہ آگے سجوا بھی نہیں جا رہے. دل سے غم سے بھرا ہوا ہے، چھوٹے بچے کو چھوڑتے ہوئے رضیہ کو چھوڑتے ہوئے، کیا ہمیں کہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. وہ خاندان نے بوجھ کے عورت، ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ایسے ہمیں چھوڑ کے بغیر اسباب بندوبست کے نہیں جا رہے ہیں. میرے اور تیرے لیے بغیر اسباب اور بندوبست کے بال بچوں کو چھوڑنا یہ ناجائز نہیں. آج کوئی کیوں نہیں جا رہا؟ اور کسی دینی کام میں آدمی بال بچوں کے نان نفقے کا اور اس کے حفاظت کا، محرم کا، اس کی حفاظت ہو، کسی دینی کام میں جانے کی ضرورت نہیں. بات یاد رکھنا سکھا کے اللہ کے پیغمبر ہم ایسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تم نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسے ہے؟ تم نے آگے سے سر لا کے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ایسے. تم نے کہا اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے. ساتھی کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے تھے، چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، گھر والوں نے شکایت کی ہے، اور تو جو ہے تو کبھی کہاں ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہوتے ہیں. تو اس نے کہا جی ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، میرے بچوں کو اللہ کیسے ضائع کرے؟ تو بس خدا ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی اللہ نے مہربانی کی، امر ہے جس ذات نے سب کو پیدا کیا، سب کا بندوبست کرنا اس کا امر ہے، اور بندوبست اللہ ہم نے ذمہ لیا ہے. تیرا بندوبست تیرے ذمہ لگا ہے، جب تک اس سے فارغ نہیں ہوگا اس بیماری کو پورا نہیں کرا تیرے لیے، باقی کاموں کی طرف جانے کا جواب نہیں بنتا ہے. خیر اس کے وہ آدمی خوب اپنے ارادے کا بڑا پکا تھا. تو چند دن کے بعد کہا کہ اس کا بیٹا تو آوارہ ہو گیا، رات کو بھی گھر کو نہیں آتا. وہ ڈھونڈنے کے لیے اس کو نکلے، تو نے کہا رات کو یہ جو خیبر اسپتال کی اسپتال ہے اس کے برآمدے گرم ہوتے ہیں، تو رات وہاں گزارتے ہیں. اور بچہ آوارہ ہو گیا آتے ہیں. زمینی بات آ گئی. تو یہ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں، پینے کا بندوبست نہیں. انہوں نے اس پانی کو استعمال کیا کھجورے کھاتے رہے. جب سب کچھ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو آپ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. تو اس میں بیاسر عورت اس نے جو ہے ساتھ چکر لگائے، صفا مروائے، پانی چڑھ کر دیکھا کہ دور دور کوئی آدمی، کوئی نشان زندگی سے نظر آئے، کچھ بھی نہیں. بعض اتر کر آئی مروا پر پھر وہاں تک کر کچھ نشان نہیں. اب تو یہ خوبصورت جگہ بن گئی نا ٹائلوں والی. جو اصلی نقشہ ہے تو اس میں یہ ادھر سے کچا راستہ ہے، یہ جگہ جس یہاں سے حاجی دوڑ کر چلتے ہیں، یہ جگہ کھڑ ہے، یہ ندی ہے جہاں سے سارا بارش کا پانی گزرتا تھا. پھر اسے اترنا پڑتا تھا، پھر ایسے چڑھنا پڑنا پڑتا تھا. اس میں جب اترتی تھی تو اس میں حضرت مہیل اسلام نظر نہیں آتے تھے. چھوٹا بچہ دودھ پیتا تو اس سے اس سے دوڑ کر چڑھتی تھی کہ بچے کو نظر سامنے رہے، کہ اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دیں. تو یہ اللہ کے دین کے لیے یہ قربانی دی کہ مولوی صاحب یہ صبر کا مظاہرہ ہوا ہے، لہذا اس کے بعد صبر کا یہ مزید ہے. رب بڑا نصیب ہوتا ہے. سارے کا سارا کلام بڑا عجیب بربوط ہے جی، لیکن اس کے اس لیے رب کو اللہ نے پوشیدہ رکھا. اس کو تفسیروں میں لکھا بھی نہیں جاتا ہے. خیر آدمی غور کرے گا تو اس میں نئے نئے مضامین، نئے نئے علوم کھلیں گے، عجیب عجیب تفصیلیں کھلیں گی، اور پھر قرآن کے علوم کا آدمی کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اس بات ہے اس کا جو لطف ہے وہ عجیب و غریب ہے. خیر آدمی کر رہے تھے کہ اس میں جس مضمون کو بیان کرنا تھا، آج ہمارا صبح کا درس ہے یا علوم کا صبر صحیح تھا، تو اس کی آتے ہوئے خیال ہوا کہ آج یہ کچھ اہل علم حضرات بھی بات ہے، ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے بھی کوئی علم وغیرہ بات ہوتی ہے. کہتے ہیں بیان ہو گیا نا، وہ ہمارے ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہو تو کہتے ہیں مسئلے کی خبر ہے تو روک رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جیسے ظاہری اعمال ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ظاہری اعمال ہے، جیسے باطن میں بھی اعمال ہیں. باطن میں جو اعمال ہیں اس کو اہل تصوف نے کئی چند ناموں سے بیان کیا ہوا ہے. ایک کو کہتے ہیں اہل تصوف ملکات کہتے ہیں، ہاں جی، ایک کو ملکات کہتے ہیں، ایک کو مقامات کہتے ہیں. ایک کو احوال کہتے ہیں، ملاقات، مقامات، احوال. ملاقات کیا ہیں؟ ملاقات تو وہ بنیادی جبلی چیزیں ہیں جو انسان کو عطا کی ہوئی. اب ایک انسان جرت والا ہے، شجاعت والا ہے، بہادر ہے، دوسرا آدمی میرے طرح صحت کا بھی کمزور ہے، دل کا بھی کمزور ہے، بہت بزدل ہے، کمزور ہیں. ایک آدمی کو جو ہے تو سخاوت ہے، جو تو سخا والا ہے، دوسرا آدمی میرے طرح کنجوس ہے. یہ تو ہے ملاقات جو انسان لے کر آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور وہ اس کو ادا کو قدرتی چیزیں ہیں عطا ہوئی ہوئی ہیں، وہ اقتصابی نہیں ہے، وہ آدمی کوشش کر کے حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو عطا شدہ ہے اللہ پاک کی طرف سے. اور ایک مقامات ہیں. مقامات کیا ہیں؟ کہ آدمی کوشش کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، اس کرنے کے بعد کوئی باطن میں ایسی صفت حاصل کر لیتا ہے جو اس کے سارے اعمال کو کنٹرول کرتی ہے، سارے اعمال پر اثر لے آتی ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو مقامات کہتے ہیں، ان کو مقامات کہتے ہیں. اور تو طریقہ تو تصور اور یہ بیعت کا اصلاح کا جو طریقہ ہے، ان میں ہم جو ہے کوشش کر کے اور مریض کو کوشش کرا کے کوشش کراتے ہیں اس بات کی کہ اس کو مقامات حاصل ہوں. ان مقامات میں سے ایک مقام صبر ہے، ایک مقام صبر ہے. صبر جو ہے وہ باطن میں پیدا ہوتا ہے، اور جب باطن میں صبر پیدا ہو جاتا ہے تو سارے اعمال پر اس کا اثر آ جاتا ہے. انسان کی پوری شخصیت کو صبر جو ہے وہ قابو میں لے آتا ہے، پوری شخصیت کو کنٹرول کر لیتا ہے. اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گاڑی میں بریک کی مثال ہوتی ہے. ہم پرانے بڑے بوڑھے لوگ جو ہیں پرانے زمانے میں گاڑیاں چلاتے تھے، پرانے زمانے میں اس میں ایک بریک ہوتی تھی، اس پر یہاں سے یہاں پیر رکھتے تھے تو باہر برامدے میں جا کر گاڑی کھڑی ہوتی تھی. دوبارہ ماں کی شامت ہوئی گاڑی وہاں جا کر کھڑی ہوتی تھی. اس لیے ہماری عادتیں وہی ہیں، ہم سادہ بہت کم ہوتا ہے، ہم لوگوں کو سادہ کم ہوتا ہے. حالانکہ ہماری اتنی کوئی مہارت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری عادتیں پرانی ہیں، وہ پرانے زمانے کی بریک ہوں. پھر جو ہے اس کے بعد ڈسک بریک آ گئی، کہتے ہیں اس پر وہ پیر رکھیں اور گاڑی پیسے کرنے سے پتھر ہو گیا، ہل ہی نہیں سکتے. ہاں جی، ڈسک بریک کی تاثیر پتھری کر دیتی ہے. وہ جب گاڑیاں ڈسک بریک والی چلی، ان سے مزید کچھ حادثے ہوئے، اس سے گاڑی سلپ ہوتی ہے، سلپ ہوتی ہے اور اٹھتی ہے. اس سے گاڑی سلپ ہوتی ہے، پھسلتی ہے اور اٹھتی ہے. تو ڈسک بریک بڑی سخت ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ اس سے گاڑی کو رکھتی. تو پھر نے کہا مزید تحقیق ہوئی، پھر نے کہا جب ایک اے بی ایس بریک آ گئی ہے. ایک لڑکا نے بھائی سے کہا یہ ساری باتیں اب بات پرانے کے لوگ کا بنے. وہ نے کہا کہ اے بی ایس بریک آ گئی ہے، کہ اے بی ایس بریک جو ہے وہ زور سے لگتی بھی ہے، لیکن وہ گاڑی کیسے رکھتی ہے کہ نہ اس لیپ ہوتی ہے نہ وہ رکھتی ہے. صحیح، تو گویا گاڑی کے بریکوں کے تین درجے ہو گئے. ہاں جی، ایک سلنڈر بریک ہو گئی، ایک ڈسک بریک ہو گئی، ایک اے بی ایس بریک ہو گئی. ہاں جی، تو اے بی ایس بریک سارا کام کرتی ہے، سارے خطرات سے پاک سارے سے نکلی ہوئی. ہاں جی، اور مجھے لڑکوں نے کہا کہ اس کو گاڑی کو نہ لے جاؤ کل. تو ایسا انہوں نے کہا کہ اس کے بریک کا معائنہ کریں گے، بریک کا معائنہ کرائیں گے، اور بریک کا معائنہ کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی کہ مستری نے اس کو اوکے کھا، پھر کہا ٹھیک ہے، پھر جانا ہوگا. اچھا جی، تو گویا گاڑی جو ہے اس کو چلانے کے لیے اس کے لیے ایکسلریٹر بھی چاہیے، لیکن ایکسلریٹر اگر صرف ہو تو گاڑی نہیں چلائی جیسے جب تک اس کو بریک نہ ہو. تو یہ صبر جو ہے یہ باطن کا ایک مقام ہے، باطن کا ایک مقام ہے. اور یہ صرف میں نے سن لیا مضمون، یا میں نے شاید میں پڑھ لیا مضمون، یا میں نے دورہ تفسیر کر لیا، ہاں جی، یا میں نے وفاق کا امتحان پاس کر لیا اور صبر ہو گیا. نہیں میرے بھائی، صبر کے مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے بعد بڑی رگڑا رگڑی ہے، اور بڑا مجاہدہ ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے اس کے بعد پھر جو ہے تو یہ مقام صبر کا باطن میں حاصل ہوتا ہے۔ تو دوسری مثال سائیکل چلانا کیا ہے؟ سائیکل چلانا ایک توازن ہے، ہاں جی، بیلنس ہے، توازن ہے۔ اس کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ چار گھنٹے، چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے، کتنے گھنٹے ہیں؟ بس اتنے گھنٹے ہیں، اتنے گھنٹے اگر مشق ہو جائے تو اس مشق کے بعد توازن حاصل ہو جاتا ہے۔ اب مرضی ہو ساری مشق ایک دن میں کر لیتا ہے آدمی، یا مرضی ہو ایک ایک گھنٹہ کر کے جو ہے دس دنوں میں کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کا توازن حاصل ہو جاتا ہے۔ توازن کیا ہے؟ آدمی کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے؟ نہ جی، پیشانی پر نہیں لکھا ہوا، توازن اس کے اندر آیا ہے، اس کے باطن میں، اس کے اعصاب میں آیا ہے۔ اور جب آپ اعصاب میں آیا ہے، آپ وہ جو ہے تو دو انچ کا سائیکل ہے، اس کو ایسے درمیان چلا سکتا ہے، کیونکہ اس کو باطن میں توازن کی ایکسپٹ حاصل ہوئی ہے۔ اور صرف جب اس کو باطن میں حاصل ہوئی مشق کرنے سے، اس کے لیے مشق مقرر تھی، وہ مشق اس نے کر لی، اور مشق کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو حاصل ہو گئی، اب اس سے سائیکل ہے ضرور نہیں ہوتا اس کو۔ ہماری یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، بالکل خالی کر دیا۔ میرا ایک شاگرد ہوتا تھا، اور سمجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب تم بہت کرتے ہو چاروں طرف یونیورسٹی کے چاروں دیہات میں بیان کرنے کے لیے تمہیں جانا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے مجھے یونیورسٹی میں رہا کیونکہ چاروں طرف کے دیہات میں بڑا کرنا کیا تھا۔ تو اس لیے تم سائیکل سیکھ لو۔ میں کہ یار سائیکل میں کہ اس کو زور سے پکڑ کر مجھے لے گیا، چھٹی کا دن تھا، میدان میں لے گیا، اس نے شروع کرایا، اور اس کو جو میں نے زور لگایا، میرے رانوں کے پٹھوں میں درد ہوا، اور اس کے بعد میں اتنا تنگ ہوا، میں نے کہا یار اس نے مجھے کہاں سے پکڑ لیا اس لڑکے نے، اور یار میری جان سے چھوٹے کہ میں جاؤں تو کتنا پریشان کر دیا اس نے۔ تو مجھے کہتے وار رکھا، وار رکھا تھا، وار رکھا، لیکن گھبرائی پریشان کیے گا ماں۔ تو مجھے اس چمڑے میں دوڑاتا رہا، دوڑاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ چلا رہے ہیں پیچھے سے، میں نے پکڑا ہوا ہے، آپ نہیں گرتے ہیں، تو میں چلا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو چھوڑا ہوا ہے، آپ ایسے ہی چلا رہے ہیں، خود ہی چلا رہے ہیں۔ تو اس کے اس بات کہنے سے میں اس کو ٹھیک چلا رہا تھا، لیکن مجھے جھٹکا لگا۔ جب جھٹکا لگا تو جھٹکا لگتے لگتے میں توازن پر آ کر سکا، اس نے کہا چلو توازن حاصل ہو گیا۔ تو حالانکہ میرا شاگرد تھا میڈیکل میں، لیکن وہاں ہمارا استاد ہو گیا، اس نے کہا چلو تو میں توازن حاصل ہو گیا۔ تو اس کے بعد خدا کی شان سائیکل میں نے 12 سال چلایا ہے، اور بہت لوگوں کو چاروں طرف پریشان کیا ہے، شور بچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سر آپ سے کر رہا تھا کہ یہ ایک مثال میں نے بریک کی بیان کی، ایک مثال میں نے توازن کی مثال کی۔ تو یہ وہ مقام ہے جو باطن میں انسان کو حاصل ہوتا ہے صبر کا، اور اس کے بعد اس کی ساری زندگی پر اس کا اثر آتا ہے، سارے اعمال پر اثر آتا ہے، سارے اعمال پر اثر آتا ہے۔ آپ جو ہے تو مولوی صاحب صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دوسرے مولوی صاحب بتائیں گے کدھر ہیں صبر کی تین قسمیں؟ بچاؤ شاباش، صبر علی المصائب، صبر علی المعصیت، اور صبر علی الاطاعت۔ صبر علی المصائب، صبر علی المعصیت، صبر علی الاطاعت۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، بیٹھے جی۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، حین الباس اجو صبر حین الباس، ہاں جی، صبر علی المصائب، ہاں جی، صبر علی المصائب، ہاں جی، جی جی ارا چلے صبر پیار کرے گی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ذرا بیدار ہو جائے نا، تو چوتھی قسم صبر کی، اس لیے میں نے کیا جی صبر کی چوتھی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو صبر میرے بھائی، آج صبح جو ہمیں حجاز میں پڑھ رہے تھے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صبر جو ہے یہ ایک مقابلہ ہے، صبر جو ہے ایک مقابلہ ہے، اور بڑی انہوں نے دوست اصطلاحات لکھی ہیں، ایک بڑی اصطلاح خود بناتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ کے درجات کو بند فرمائے۔ تو کیا لفظ تھے دو جو تھے؟ ایک باعث شہوت تھا، ایک باعث دینی تھا۔ ایک باعث شری، باعث شہوت تھا جو گناہ پہ آدمی کو ابھارتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطانوں کی مدد ہوتی ہے۔ ایک باعث دینی ہوتا ہے جو شہوت کی مخالفت میں ہوتا ہے، اور اس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے. ایک انسان پر ایک چیز پر اثر انداز ہو رہی ہے. اس کے امام غزالی رحمۃ اللہ نے حیاء العلوم میں جلد چارم میں لکھا باعث دینی. ایک چیز پر اثر انداز ہو رہی ہے باعث دینی, اور باعث دینی جو ہے اس کے لیے تین بلائکہ اس کے ساتھ ہے. ایک بلائکہ یاد دہانی کرانے کے لیے ہے, ایک فرشتہ یاد دہانی کرانے کے لیے ہے. جب یاد دہانی پر آدمی اس کے لیے عمل کی نیت کرتا ہے, دوسرا فرشتہ مدد کرنے کے لیے ہے, اور تیسرا فرشتہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے. تین ملائکہ اس میں لکھی ہوئی, اس میں تیسرا جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور جس اور باعث شہوت جو ہے وہ جب ابھرتا ہے انسان کے اندر, اس کے جذبات شہوانیاں جب ابھرتے ہیں, وہ جب ابھرتے ہیں تو اس کو وہ باعث شہوانیاں جو ہے اس کے لیے شیطانوں کا لشکر آ جاتا ہے کہ اس آدمی کے باعث شہوانی ابھر رہے ہیں, کہ ہاں ہماری ضرورت ہے, اس کی مدد ہم کریں گے اور اس کے لیے اس کو آسان کریں گے, کوشش کریں گے تاکہ اس کو کر دیں تاکہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے. یہ صبر جو ہے یہ ایک جنگ ہے جو باطن میں انسان کی جاری ہے, اور وہ شہوات لذات اور مزے اور معصیت اور گناہ ان ساری چیزیں جو اس کے اندر ابھرتی ہیں اس کے خلاف ایک جنگ ہے. آپ نے لکھا کہ تین قسم کی مخلوقات پر انہوں نے بات کی کہ ایک عام حیوانات, ایک انسان, ایک ملائکہ. کیا عام حیوانات میں صبر نہیں ہے اور بس فرشتوں میں صبر نہیں ہے, فرشتوں میں صبر نہیں ہے, عام میں صبر نہیں ہے. یعنی عام حیوانات میں صبر اس لیے نہیں ہے کہ ان میں باعث شہوت تو موجود ہے, باعث دینی ان میں موجود نہیں ہے. ان کو جب بھوک لگتی ہے اور انہیں اس کو پورا کرنا ہے, خواہ میں اپنی فصل پرائی فصل جو سامنے آئی جو چیز بھی آئی اس کے ساتھ پورا کرنے آئی, کیونکہ اس کو اور کوئی سمجھ ہی نہیں ہے سوائے کہ بھوک کو پورا پٹائے اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے. اس لیے اس کے اندر تو باعث دینی ہے نہیں ہے, باعث شہوت ہی اس کے اندر ہے, لہذا صبر حاصل کرنا اس سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ملائکہ جو ہیں ملائکہ اندر باعث شہوت ہے نہیں ہے, تو ان کے کوئی شہوانی جذبات ہے نہیں ہے, لہٰذا ان کو صبر کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر ہی وہ دوست کامل ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. اور انسان جو ہے انسان کے اندر دونوں چیزوں کو باعث شہوت کو باعث دنیا کو اس کو رکھا گیا اور اس کو مقابلے کے لیے چھوڑا گیا, اب مقابلے پر چھوڑا گیا. یہی مقابلہ جو ہے اس کو مجاہدہ کہا گیا. اس لیے محققین کے نزدیک مجاہدہ جو ہے وہ صرف جان کے تکلیف دینے کو مجاہدہ نہیں کہا جاتا کہ جان کو آدمی تکلیف میں ڈالتا. مجاہدہ وہ تو گناہوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے جو تکالیف آدمی پر آئیں, گناہ سے بچنے کے لیے جو تکالیف آدمی پر آئیں ان کو برداشت کرنا, یہ مجاہدہ ہے. اور اس کے نتیجے میں اندر بات حاصل ہوتی ہے, وہ مقام صبر ہے. نیکی کو حاصل کرتے ہوئے مشکلات آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور ان پریشانیوں کو مشکلات کو برداشت کرتے ہیں مجاہدہ ہے, یہ صبر ہے. یعنی ہمارے ایک برخاست گریڈ میں تھا بھرتی ایک محکمے میں, تو اس نے ایک انٹرویو لیا کمیٹی میں سب لوگوں کے ساتھ, میرٹ پر آدمی سلیکٹ ہوا, اتنے میں حکومت آ گئی, موجودہ حکومت آ گئی, تو آدمی نے کہا کہ میرٹ کو دفع کرو, میرے آدمیوں کو لو. میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ متعلقہ افسر نے میرے ایڈریس بدل دی ہے اور اس پر دستخط کرانا چاہتا ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بخدا آپ نے تو حق پر بیعت کی ہے میرے ہاتھ پر, آپ کے لیے حرام ہے یہ دستخط اور آپ کے لیے فرض واجب ہے یہاں پر کھڑا ہونا اور کہنا میں نہیں کرتا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمارے لیے کیا ہے بس. وہ کیا, اس نے کہا میں دستخط نہیں کرتا ہوں, دستخط نہیں کرتا ہوں. خیر افسر وہ افسر نے کہا سر میں نہیں کرتا, وزیر نے کہا نہ کرے, تو متعلقہ افسر نے دوسری میرا ایڈریس بتا کر اس نے کہا ہے کہ اس نے دستخط کر دیا ہے, ایک پولیس کمیشن کا ممبر تھا, وہ حج پر تھا نہیں گیا, حج پر گیا, وہ حج سے واپس آ گیا, اس کے پاس بھیجی, اس نے بدلی ایڈریس پر دستخط کر دیا اور میرے دستخط کے بغیر نوٹیفیکیشن کر دیا. اب جو ہے تو آگے اس کے بعد مجھے وہ افسر کہتا ہے کہ اب تو نوٹیفیکیشن ہو گیا, آپ کا کیا رہا بیچ میں, آپ تو دستخط کر دو. تو میں نے کہا جب نوٹیفیکیشن ہو گیا تو آپ مجھ سے کیا کراتے ہو, ضرورت کیا رہی. یہ کوسٹ کیس کو وہ لوگ کورٹ میں لے کر چلے گئے. کورٹ نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ یہ آدمی کہتے ہیں کہ میرے لسٹ پر ایک ممبر کا دستخط نہیں ہے, تو آپ کا دستخط کیوں نہیں ہے؟ اسے کہا جی ایک انٹرویو ہوا تھا, میں اس پر بیٹھا تھا, ہم نے میرے پر آدمی سلیکٹ کیے تھے, اور وہ جو میرٹ لسٹ جس پر میں نے دستخط کیا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ دو عظمت جو چیف جسٹس بنا ہے اس نے کہا مطلب افسر سے وہ میرٹ لسٹ کدھر ہے جس پر اس کا دستخط ہے؟ وہ کیا تھے میرٹ لسٹ تو بدلی ہوئی. تو اس نے کہا وزیر سے ڈرتے ہو, خدا سے نہیں ڈرتے ہو, وزیر زیادہ سے زیادہ تبدیل کر دے گا اور میں اب تم پر 420 کا کیس بنا رہا ہوں, تمہیں میرٹ کو بدلا ہے, میں تو بندوبری سے نکال رہا ہوں. اب بتاؤ مہربانی کی نوکری سے نہیں نکالا لیکن فیصلہ بھیجا. تو ہمارا وہ بخودار کہہ رہا کہ جب باہر نکلے ہم تو اس کو مجھے سب کو مجھے سلام کرنا پڑا اور اس کی سزا یہ ہوئی کہ مجھے انہوں نے تبدیل کر دیا. لیکن مرو اتنا کہ بخودار جا کر آرام سے رہو, اسی طرح ایک کمرہ لے لو اپنے لیے, کمرہ اگر نہیں ملتا تو میرے پاس واقفی تھے وہاں, تو میں کسی کے ساتھ کر لیں گے اور وقت گزارا. تو کہتے جب بھی میں ڈیوٹی پر جاتا تھا تو ہمارے گھر والوں میں سے کسی نہ کسی کو خواب میں یہ بات آتی تھی کہ عمرہ پر جا رہا ہوں. کہ جس وقت تبدیلی واپس ہوئی تو کہتے آخری خواب گھر کے خاندان کے آدمی نے دیکھا کہ عمرہ سے واپس آ گیا. تو میں نے کہا سادہ گلا دا کم ممبر پبلک سروس کمیشن ممبر حج نہ راگلے یہ سخت کڑو اگنا خرے عیسا چکا مکہ رواز باز آیا عیسیٰ علیہ السلام کا گدا مکہ کو کرما چلا جائے واپس آئے گدا ہی ہوتا ہے, اس کا ایمان نہیں تھا. تیرے میرے حاجی سے زیادہ ابو جہل جو ہے وہ پھرا ہوا ہے بیت اللہ شریف کے گرد لیکن وہ حاجی نہیں بنا ہے کیونکہ اس کا ایمان نہیں تھا. میرے بھائی تو بہت حاجیوں کو عمریوں کو دیکھتا ہوگا, ان دبی ڈاڑیوں والوں کو دیکھتا ہوگا, ایمان سے خالی. اس ایمان کو بیان کرنے کے لیے میں پھر رہا ہوں, اس کو وجود لانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ وجود میں آئے. اس ایمان کے بعد اگر تیرے پاس فرض نماز ہے, فرض زکات ہے, فرض واجب وصل سے وقت اگر ہے, تیری ذات ہے, تجھے ساری ذات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے حج اور عمرہ کے لیے ایسے بےایمانی کے طوافوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ صبر ہے, اس جگہ جمنا پڑتا ہے, یہ صبر ہے. تیرے ملک میں اس وقت کے این آر او کے سبھی کو لے جا رہے تھے پاس کرانے کے لیے, قاتلوں کو سب گھروں میں جو معاف کرایا ہوا تھا, تو اس میں مجھے باقیوں پر تو افسوس کو چھوڑو, کسی دینی پارٹی والے آدمی نے بیان کیا کہ اس پر ہم غور کر کے جواب دیں گے کس کو لے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. تو میں نے تیاری کر لی کہ اس کے بعد اگر یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ دینی پارٹی میں نے بولی تو اس کے بعد یہ ملک جائے گا, ہجرت کرنی پڑے گی. میں نے رسالہ مضمون بھی لکھوایا اور ساتھیوں سے کہا کہ باہر ملکوں کے شہریوں کے بارے میں کہا اگر یہ بات ہوگی تو یہ ملک جائے گا, کیونکہ اتنی بےمانی پر اللہ پاک نہیں چھوڑتا. پھر اس پر پالنا پاگ نہیں چھوڑتا ہے. تو یہ صبر ہے, برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر باندھ کے کھڑا ہونا, نیکی کو حاصل کرنے کے لیے کمر باندھ کے کھڑا ہونا, اور بیماریاں تکالیف مصیبتیں حادثات یہ آئیں کھڑا ہونا. قربت صاحب نے فی الباس آئے وزر رائے وحین الباس صبر میدان جنگ میں ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق تھا, انہوں نے اس بات آیت کو پڑھا اور فرمایا کہ میدان جنگ کا صبر کیا ہے؟ کیا میدان جنگ کا صبر یہ ایک دوسرا حملہ کرے تو ہاتھ پر ہاتھ پر در کر جائے تو بیٹھ جائے؟ میدان جنگ کا صبر کیا ہے؟ فرمایا میدان جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے. میدان جنگ کا صبر جم کر لڑنا ہے. وہ صاحب نے بلباس آئے وہ درائے وقین الباس کہ جم کر لڑنے والے دوران جنگ میں وہاں صبر کا مظاہرہ کرنے والے. یعنی جس وقت مسلمان غزار کے خلاف جنگ ہوئی ہے نا, اس میں اس طرح ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کہتے ہیں کہ ساری عمر میں لڑتا رہا ہوں, میں کسی میدان جنگ میں پریشان نہیں ہوا, لیکن اس جنگ میں مسلمان غزار کے خلاف جنگ میں ہی پریشان ہوئی سب جنگ تھی. اور نومر صحابہ آگے ہوئے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کی عمریں اس بات جو تھی 65-66-64-63-64-65-66 سال سے اوپر تھے. 60 سال کے اوپر ہم لوگ جو ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی زیادہ تو شوق شوق سرابہ کر لیتے ہیں, باقی ہماری جان نہیں ہوتی. تو ان کے نوجوان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے 60 گوریلے تھے تربیت یافتہ, حضرت ولید رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید کے تربیت گوریلے تھے 60. یہ ایسے 60 آدمی تھے کہ جس وقت گھوڑے ساتھ ملا کر اور کندھے ملا کر آگے بڑھتے تھے تو اس دیوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. عبد الرحمان بن ابوبکر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, فضل بن عباس, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جی, عبداللہ بن عمر, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جی, اور یہ تھا محمد بن علی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جی, اور زرار بن ازور رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جی, اور اس طرح اور صحابہ کرام میں 60 جو گوریلے 60,000 کے مقابلے میں, یہ تو یہ وہ لوگ. پھر نوجوانان جو کہ خاص طور سے جہاد کے لیے جب نے تیاری کی, صحابہ کرام کا تو پیٹ پر پتھر باندھنے کا دور گزرا ہوا تھا, ان کے دور میں اچھے کھانے پینے ساری ساری چیزیں اچھی تھیں. تو کہ واقعی یہ زبردست جنگجو ہیں. جو پہلا حملہ جو ہے ان لوگوں نے کیا ہے, پہلا حملہ ان لوگوں نے کیا, نوجوانوں نے کیا, لیکن اتنی سخت آگے سے مزاحمت تھی کہ حسین مقزاد کے لوگوں نے ان کا منہ پھیر دیا. پھر ایک بدری صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے بوڑھے بدریوں کو آواز دی اور بدریوں کو میدان میں لایا گیا اور وہ آگے ہوئے اور آگے بڑھے. تو ایک بدری نے بدر کا نعرہ لگایا, وربی کے نعرہ ہے, میں کہتا ہوں میرا دل کے پھٹنے کا خطرہ. تو نے جب نعرہ لگایا بدر کا اور بدر کے شور کر دیا, تو مجھے ککر رو کر رتن یوم البدر, اس کے الفاظ تھے. بس وہ جو نعرہ لگا تو بس پھر کیا تھا جی, پورے نہیں تھے, بجلیاں تھیں اور آگے بڑے اور میدان کو روندا اور مسلمان کے لاب کے ساتھیوں کو جو انہوں نے پیسا اور سارا لشکر آگے بڑھا. اور یہ پہلا نبوت کا دعوے دار, پہلا قادیانی تھا, پہلا نبوت کا دعوے دار, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روندا اور اس کی جو ہے تو نام و نشان اس کو نیست و نابود کیا. میرے بھائی, یہ ایک تقریر کر لینے سے, ایک نعرہ لگانے سے یہ صبر نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے تربیت ہوتی ہے, اس کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے, گزرنا ہوتا ہے ماحول سے, حالات سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ مقام صبر. وہ صاحب کپڑا نجیب السلام کے بارے میں فرمائی, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب, پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا, کتنا عرصہ بیماریوں میں گزرا, پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا نہیں. اللہ پاک تعریف فرما رہا کہ صبر جو ہے تو وہ تو سارے انبیاء علیہ مسلات میں ہے, مثالی جو ہے تو وہ ایوب علیہ السلام کا ہے, جہاد جو ہے وہ یوشع علیہ السلام کا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان کو جب بیان کرتے ہیں تو ارے صبر ایوبی بھی عطا فرمایا, جہاد یوشع بھی عطا فرمایا, ہاں جی آج خوباں ہمارند تو تنہا داری تھا. پہلے سارے محبوبوں میں جتنی صفات تھیں وہ ہے کہ کہہ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو دیے اور آپ آپ کو بہتر ہیں. تو میرے بھائی, اس کے لیے ہمارا یہ بیت کا سلسلہ ہے, اس سے بیت ہونا پڑتا ہے, کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں, کچھ تربیت سے ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے. اللہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے باطن کو روشن کرتا ہے اور باطن میں صفات آتی ہیں, اور اس کے طریقہ کار مشکل نہیں ہے, کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مرد کو عورت بننا, عورت کا مرد بننا تو ناممکن ہے, ہاں جی, غیر نبی کا نبی بننا ناممکن ہے, حالانکہ باقی باتیں مشکل نہیں ہیں, صرف یہ کہ مشقت ضرورت ہے, مشقت کی ضرورت ہے اور کوشش کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ میں اس کوشش کرنے کی اس کی کوشش نصیب فرمائے. اس سلسلے میں یہ 18 تاریخ کو ہمارا اجتماع ہوگا, ماں باپ کبھی تربیت پورا نظام ہے ہمارے پاس, لوگ آتے ہیں ٹھہرتے ہیں, کئی کئی دن میرے پاس ٹھہرتے ہیں, روزانہ کی مجالس ہوتی ہیں, روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں, ایک ہم اجتماع کرتے ہیں ہمارا 18 فروری کو اجتماع ہوگا, آپ اگر آ سکے ساتھی سے پتہ وغیرہ معلوم کریں, آپ کو لے آئیں گے ان شاء اللہ شامل ہوں. مزالی صاحب آپ اس والے میں اس میں سچ بات ہے, آپ خبر نہ ہو ہم جو ہے تو جو گھر بار سنا تھا شکر اللہ کا بہت مبارک ہو, یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھی ہے آپ نے, اور جن کا کچھ جتنا سنا ہے جو سامنے ایسا عمل کر لیا ہے, لیکن سچ بات ہے جب آدمی تربیت لیتا ہے ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد خراب جدا ہوتے. تو میں ایک دفعہ اپنے گھر سے کہ ابھی درخت میں میں نے کاٹا لکڑی میں بیچ رہا تھا تو ایک پریڑا والا آیا, اس نے کہا کہ میں 3 پھیروں میں لے کر جاؤں گا اور کتنے پیسے لوں گا. ایک پھیرا لگا کر بھاگ گیا, کچھ کچھ زیادہ معاوضے والی کچھ چیز مل گئی یا اس کو بھی مشکل ہو گئی. دوسرے ریڑے والے کو میں لے کر آیا, اس کی ایک کمزور سی گھوڑی ہے, اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا کہ 2 پھیرے اس نے کہا ہوئے اتنے پیسے کہا ہوا ہے اگر, اس نے کہا میں اتنے پیسے لوں گا میں ایک پھیرے میں لے کر جاؤں گا. خیر اس کے ساری لکڑیاں ڈال دی, اس نے کہا تھوڑا سا اس کو کچے میں سے نکال کر سڑک پر کر دو میرے ساتھ دھکا لگاؤ. تو میں نے کہا ظالما دادا سیاست پاؤ تو بھی ماں تمہارا بوجھ پر سے آگے تمہارا گٹ اص ہو. تو اس نے مجھ سے کہا آ سے ٹٹو ہو ہاں جی جو ماں شیر ڈاکٹر ہے شیو ایس پتا ٹانگے لے پانا تو ویسے ٹٹو تھا کہہ رہا تھا. میری تربیت یافتہ گھوڑی ہے اور واقعی اس کو جب میں نے کچے کر دیکھے تو گھوڑی ایسا تھا کہ میرے تو اس کو تربیت کیا تھا, اس کو تربیت کہتے ہیں. تو اس کے بعد آدمی بنتا ہے, آدمی کے پہچانے پر نہیں لکھا ہوتا کہ ٹرالا چلا سکتا ہے, ٹریکٹر چلا سکتا ہے, موٹر چلا سکتا ہے, یہ بھائی جہاز چلا سکتا ہے, کسی کی پہچانے پر نہیں ہے. اس کے بعد تک محنت چھپا ہوتا ہے, اس نے حاصل کیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. کیسے میرے بھائی ان سے بات کو حاصل کریں گے, تم بھی حاصل کرے گا میں بھی حاصل کرے تب نجات ہے, ورنہ یہ زندگی ضائع ہو جائے. سبحان اللہ جی, کوئی آپ بات پوچھتے پھر دعا کرتے ہیں, ہمارے دماغ سب ساتھ ہوتے ہیں.